شب بخیر کوچولو. شب بخیر کوچولوهای دلبندم. به نام خدا، سلام به روی ماهتون عزیزای گلم. حال احوالتون چطوره؟ خوبین انشالله؟ بله خوبه، خوبه، خوب. اله شکر، امیدوارم همیشه خوب باشین، سلامت باشین، دوستتون دارم یه عالمه. بچه شما روزای بارونی وقتی به آسمون نگاه میکنین چی میبینین؟ ابرای خوشگل میبینین نه؟ حرکت میکنن، شکلای مختلفی دارن، خیلی خیلی زیبان. امشب میخوام راجبه آسمون ابر صحبت کنم. اسم قصه‌مونم هست ابر کوچولو. یه روز صبح که ابر کوچولو یا ابرک از خواب بیدار شد، یه دفعه صدای گریه شنید. این طرف رفت، اون طرف رفت. صدای کی بود؟ خوب که نگاه کرد، نینی ابری رو دید که گم شده بود و داشت دنبال مادرش میگشت. ابرک جلو رفت، دست نینی ابرو گرفت تا با هم دنبال مادرش بگردن. اما یه دفعه آسمون بارونی شد. نینی ابر از صدای رعد و برق ترسید. ابرک با مهربونی گفت: عزیزم نترس، اگه گریه کنی بازم کوچیکتر میشی. و بعد اومدن پایینتر تا به یه دودکش رسیدن. دودکش خیلی بزرگ بود، مثل اینکه دودکش یک کارخونه بود، چون دود زیادی از اون بیرون می اومد. دود بچه‌های من اونا رو به سرفه انداخت. نینی ابر که چشماش می سوخت دوباره گریهش گرفت. ابرک گفت: مگه نگفتم اگه گریه کنی کوچیک و کوچیکتر میشی؟ یه دفعه بارون گرفت. ابرک به یادش اومد که میتونه تغییر شکل بده. پیچ خورد و تاب خورد و شکل چتر شد. نینی ابر با شادی دسته چتر رو گرفت و بارون شرشر روی ابرک چتری بارید. یه دفعه باد شدیدی اومد. ابرک دوباره پیچ و تاب خورد و شد یه بالون بزرگ. نینی ابر توی بالون نشست. ابرک رفت بالا، بالا و بالاتر. اون بالا خورشید گرم و زیبا می‌درخشید و همه جا رو گرم می‌کرد. نینی ابر گرم شد. خورشید اونو قلقلک داد. نینی ابر خندید. در همین موقع رنگین کمانم توی آسمون یه سرسره خوشگل درست کرد. بچه نینی ابر دست ابرک رو گرفت و گفت: من میخوام سرسره بازی کنم. ابرک دستشو گرفت و هر دو با هم سوار سرسره رنگین کمان شدن و مشغول بازی. صدای خنده و شادی نینی ابر به گوش مادرش رسید. از اون طرف آسمون اومد جلو و نینی ابر رو دید. نینی ابر هم اونو دید و جلو اومد و گفت: مامان جونم تو کجایی؟ مادر ابر گفت: عزیزم داشتم توی آسمون گردش میکردم، یه دفعه دیدم تو نیستی، خیلی دنبالت گشتم، خدا رو شکر که پیدات کردم. نینی ابر ابرک رو بوسید و گفت: اگه ابرک نبود من اینقدر گریه میکردم که تموم میشدم. ابرک با من بازی کرد، منو اینور اونور برد تا من احساس تنهایی نکنم. مادر ابر نگاهی به ابرک کرد، گفت: من از تو ممنونم، تو خیلی مهربونی. و بعد گفت: آسمون بعد از بارون خیلی قشنگ شده، بهتره ستایی بریم و گردش کنیم و همگی با هم به گردش رفتن. عزیزای من، شمام کوچولوین دیگه، مامان بزرگن، نه؟ بچه ها همیشه کوچیکتر از مامان و بابان. روزای ابری اگه به آسمون نگاه کنین، ابرای بزرگ میشن مامان، ابرای کوچولو میشن چی؟ بچه هاشون. گاهی اصلا فاصله میگیرن، باد بینشون جدایی میندازه، ولی خب دوباره به هم میرسن، مثل قصه امشبمون که شنیدید و خیلی هم قشنگ بود. خب دیگه وقت قصه‌مون تمومه، شما هم لالا بکنین، گنجش لالا، مهتاب لالا رو بشنوین، منم برم بخوابم دیگه. روی ماهتون رو میبوسم و بهتون میگم شب بخیر، خدا نگهدار.